ثم اللفظ الدال بالوضع إما على التمام ما وجه له بالمطابقة أو على جزئه بالتزمن إن كان له جزء أو على ما يلازمه في الذهن بالالتزام كالإنسان في بفوسلة واستاجبان دلت يودا بحث دا لفظ أو دا دلالت يولي راولي دي فجسد فكار خداوت چې د خطبې تر خلاصېدلو وروسته مقصد د دغه فن هغه تصورات تشتیکات نو په تصوراتو تشتیکاتو بې شروع کړی وی دا د لفظ بیان د دلالت بیان دغه خګر سره د دې فن د مقاصدو نه دی دا اشتغال بې معلا یعنی یې ولي کړی دا راوجه د راوړلو د دې بحث د لفظو د دلالت دا یې ولي کړی دی یو او دویمه خبره دا ده دا چای په دریمه باندې کړاله دریمه دا پکې ته چیشکې دریمه باندې کړاله دریمه باندې چې خلاص شي دا چې نه ورچو تی به پوزو ستل باندې مور یو د دې لفظ د دې لفظ مور وای مور دا باس ته لفظ ته دلالت د دې دراوړلو واچ دا دلته ولې راوړي مقاصد د دې کتاب سورات تستیکات دا لفظ بیان خو من چکن نکی نه دا دلالت بیان کی تا دا په مخ را خستی یو او دویم نو بیا طالبانو چې دا د لفظ او د دلالت بیان در اوړلو اثبات تر ته وک بیا نو دا دلالت چې کوم اقسام دی هغه اقسام به راته ذکر کړي لفظي دلالت دی غیر لفظي دلالت لفظي دلالت بیا په خپل ځان کې وزعي دي تبعي دي عقلي دي او مرول اغا غيري لبزي دلالت اغا ام وزعي دي تبعي دي عقلي دي نو بشبر اقسام نو باره دا دا دلالت اقسام چه دا شبر و دو غشبر رو که دایه وی چه دلت لبزي وزعي دي اغا باره و دو غدرو تویشل کی چه مطابقی تزمنی التزامی دي طالبان داغه تقسیم به بار نو داغه تویس خیر خو چې پلامو د دې لفظ دراوړلو واجه ثابت تک دا به نو هغه تقسیم کو د تقسیم بعد به نو بار مرول دا هغه دلالت هغه تعریف امراته وو کو دلالت تعریف هم او هغه اقسام به ام ذکر کوم اقسام او مجه نظر کوم قسم دی داغه به تعین وکړي بعض د الفاظو او د دلالت چې راوړی دي مخکې تر مقاصد وجه داد مقاصد خطی منی چې تصورات تشتیکات طالبان مقاصد تصورات طالبان تصورات تشتیکات تصور چې دی هغه مرکب دی موږ د ذاتیات او د عارضات نو چې ذاتیات او عارضات ونه پیژنم تصور پیژندلی سم تصور جوړ دی یا د ذاتیات یا د عارضات یا د دوارس ولی خو تصور به یا حاجی تام یا به حاجی ناقص یا به رسمي تام یا به رسمي ناقص هغه تر دې ذاتیات او عارضات وتلی دی یا نو د قول شارعي پیژندنه موقوف پر ذاتي او عارضي د ذاتي او د عارضي پیژندنه موقوف د پر کلي باندې ولی خو ذاتي او عارضي ته دا کلي ویشل شوی کلی و نه پیژنم ذاتي او عارضي پیژنم دا توري غلط تی به فوسر دی وای دا زایم غلط نو موږ ول هغه د کلی پیژندنه بیا موقوف د طالبانو پر مفرد باندې هغه بیا موقوف پر مفرد باندې ولی په دې تقسیم سوی موږ ول و دې کلی و جزیت هغه مفرد دی طالبان په پیر او د مفرد سخونو لفظ مفرد مراد او د لفظ مفرد پی جندنه بیا مرول په دلالت باندې کیج چې دلالت نه پی جنم نو لفظ مفرد پی جندلای سم یا ولی خو مرول ک جز د لفظ دلالت پر جز د معنا نه کاوه دغه مفرد دی ک جز د لفظ دلالت پر جز د معنا کاوه دا مرکب دی نو خود داغ نفذ مفرد و مرکب پیجندن بیا بیا دلالت نشکه دلک نو مجبور یم د لفظ او د دلالت بیان به یوار کوم بیا به مقصد ته ځم. مقاصد تصورات تشکیکات تصورات موږ ول مرکب د ذاتي او د عارضي سره ذاتي نو پر موقوف پیژندلې پر ذاتي عارض د ذاتي عارضي پیژندنه موقوف پر کلی باندې وي کلی تقسیم سوی ذاتي عارضي ته دی د کلی پیژندنه موقوف د طالبانو پر لفظ مفرد باندې وي خو لفظ مفرد ویشل سوی دی و کلی وجودي د لفظ مفرد پیژندنه موقوف پر دلالت باندې ده دلالت و نه پیژنم لفظ مفرد پیژندلی سم یا نو دلالت وایي و چشته طالبان دلالت طالبان وایي وضع ثم اغمر لفظ دال بالوضع و دلالت مخکې دی دلالت چشته ویل کېږي طالبانو په لغت کې دا رهنمودن ته ویل کېږي دا لارښوونې ته ویل کېږي دا قراءة الفريقية تويل كيس فبير او دلالت با اشتلاك شبه كون الشيء بحالة يلزم من علم به علم بشيء آخر كي دل دا شدي فدا شحال باني شلازمي جي دا علم سخ دا علم پر شيء آخر باني كي پر دا علم راوستي پر بلچا علم راتين ودي دلالت آغا شيء پر دا شي دلالت كي اشتلاک دلالت هغه ته ویل کیږي لغت کې هغه ته ویل کیږي نو دی وایي ثم لفظ دال بالوضع عباره وایي خیر هغه وضع خو به نو بیا وروسته ګورو نو دغه لفظ دال چې دی طالبان دا دلالت چې دی دا نو عباره دوه ډوله دی یو لفظ دی یو غیر لفظ دی دلته خو نو موږ غیر لفظ پرې شی دی لفظ په مخه راغو اول دوار خون و دلالت ستس پی استلاع و پا لغت کی و پی جنه لفظی و غیر لفظی لفظی دلالت و جیه تول کیری چی دال لفظ دا دال دا دال ندا پس چی خوری طالبان چی دا دال جنی وانخ اچی دلالت کی دا دال دی که دا لفظی و نمارم رو دلالت لفظی دی که دال غیر دلالت سو دا بنو غیر لفظی لفظی دلالت که خپل پزان که دری قسم دی لکه شگر چی ذکر کردی یا با وضعی وی یا با طبعی وی یا با عقلی وی دا وضعی مثال لکه دلالت تا زید پر حیوانی ناتیف معاذر تا شخص پر زید وازا دا دغی معنا دا پار او دلالتی مرول اغا وضعی دا غدی لفظی مرول عقلی بیا لکه لفظ د دیز چې مسموع من وراء الجدار څخه شي د دې دیواله تر شا د دیز لفظ واورې دی دیز لفظ محمل دی معنا نه لري عقل دا وایي چې دا دیز لفظ دی چا صادر شو دلته ولاته سته کنی دا لفظ په خپله معنا نه لري طالبان په پوهېږي معنا لري نه لیکن ځینې معلمي لري چې عقل وایي دلته ولاته سته اغا دلالت لفظی تبعی بیا لکا دلالت دا اح اح ور اغا وجعی دا صدر شتو خادر پیش دا نومر والطبع تا کازا دا دی کی شو دی سینی تا درد آشل سی دا تو خاص آجر کی پا فیر اغا غیر لفظی هم دری کسم دی ولو کمیر کی بیا سید و کسم ای بوی خو اغا میاردو نپر کیز تا غیر لفظی چی دی اغا ام دری کسم دی طالبان وزعي دي او عقلي دي و طبعي دي ده وزعي مثالي لك دلالت ده دوالي اربعو اخبرو معنى قام شاغا اغا عقود دي نصب دي اشارات دي خطوط دي عقود عقود ده ده بندونه ندي ده قلت بندونه ده عقل فجي صاف يا نصب دي نصب ده توكي ده لو هي يوزي مرو الجيكي كري ني يا اشارات دي شاركه یا خطوط دی داغ خطونه ندی دامر والالفاظ ندی لیکن وضعی دا معنا دا پارسته وی تا غیوی کنی او مرول اغا دلالتی غیری لفظی تبعین و بیا لکه حرکت دا دی قوت دا نبز یا دا زوف دا نبز چی دلت پر قوت دا مزاج یا پر زوف دا مزاج کی دا بیا اغا دلالتی مر الغير لفظي تبعي دي طالبان او اغا دلالتي غير لفظي عقلي بيا لکه دلالت د دخان پر نار باندې د دخان څخه می دادال خې موږ په پوهېږي دادال خې الف نون نه دی مراد دخان دا خو لفظ دی ستوا دا خو د لتی غیر لفظي نسو دا خو لفظ دی دخان چې پر ور دلالت کوي یا دا د دخان لفظ هغه مصداق می مراد دی چې دا دود په فضا کې پورته کیږي بیا دا یو نه وایي چې دغه د دخان مثال د غیر لفظي دپاره غلط دی تی به پوه شول د دخان څخه مراد دغه د دخان مصداق دی طالبان په فضا کې دود پورته کېدی نو عقل دا وایي چې دلته اور شته که اور نه وایي دا دود د څه شي د هغه دی کړی خیر خدا شپږ اقسام د دلالت دا درې غیر لفظي دپاره دریه د لفظي د فارغ غیر لفظي ته پریږده تر هغو نو زموږ مقصد تعلق نه نیسي دغه لفظي چې راواخلې په دې کې هم هغه عقلي او طبعي چې دی هغه زموږ موږ ول هغه مقصد تعلق نه پرې نیسي بلکې یوازې دلالت لفظي وضعي پرې تعلق زموږ څه شي نیسي غرض نیسي هغه دلالت لفظي وضعي چې دی هغه بیا خپل په ځان کې باره درې قسمه دی موږ ول مطابقي دی تزمني دی او التزامي دی که ټوله لفظ پر ټولې معنا دلالت وکړي دغه ته دوی دلالت چې مطابقي وایي او دا دلالت چې مطابقي بولي تسمیه د مسبب په اسم د سبب سه سبب د دلالت یې دا مطابقت د لفظو د معنا او که لفظ دلالت د هغه معنای موضوع له پر جز وکړي دې ته دوی تزمني دلالت وایي ولي خو مدلول په زمن کې دغه دی مرل د موضوع له دی دا مدلوله معنا په زمن کې د موضوع له معنا سه ځکه تزمني ورته وایي او که لفظ دلالت وکړي پر خارج د ماوجه له دې ته التزامي بیا وایي ولی خدا خارج د ماوجه له چې دی د موضوع له سره لزوم لري کم لزوم لري هغه به پر مخ کوو لزوم ورسره لري ځکه دلت التزامي ورته وایي نو دلته اوس تقسیم د هغه لفظ دال بالوضع کوي طالبان په پوهېږي وضع خطي پیژني د نطق مې در وښو په لغت په اصطلاح تقسیم یې درته وکړي په شپږو اقسامو کې دا یو قسم را دی چې لفظ دال بالوضع چې لفظ مې ووایه غیر لفظي درې اقسام وته چې دا دال بالوضع وایم نو به طبعي وعقلي په وباسم وضع خطي ته معلومه ده په نحو چې په لغت کې نهادن ته ویل کېږي دا یو شعولو ده په اصطلاح کې خو تخصیص شیئین بشیئین بحیث متی اطلق شیء الاول فهم منه المعنی دا تخصیص ته یو شی تر بل شی پرې چې دا اول شی مطلق ذکر شي دوم جنې فهمیږي ودغه تمر چې شي وځه وي چې دا د مر ول انسان تخصیص پر حیوان نه تک تا وکي چې انسان ذکر کې حیوان نه تک چې نه فهمې نو انسان دا نه تک ته پاره وځه نو دغه دال بل وضع دی وس وی شي وجه صوت وجه درو اقسام نو ثم ورست الله پس دا چې لفظ الدال چې دلت کوي بل وضع دا بنو دال ادال وي اما یا پر تمام موجه له د لفظ دا د لفظ پر تمام موجه له بدل دغه نو مسما بي بل مطابقه تن په دلت مطابقه به دا نو مسما په چا دی په دلت مطابقه ناکت بیا وای لم یقل د شنو ول چې پر کل موضوع له یا پر جمیع موضوع له وی نو وی تمام یو دی ویل انا هازین اللفظین دا غد ولا لفظ چې جمیع او کل دی دا مشعرانی بل ترکیب دا اشعار د ترکیب راولی اشعار د اجزاء سره راولی چې اجزاء سره مرکب سوی نو فلا یشملو نو شمل لکی لما اغل روزی چې وازه سوی وی د بسائط د پاره لکه لفظ د علا دا د علا مر و لفظ پر خپل معنای دلالت مطابقه دی لیکن که جمعی یا کل لفظ وایم بیا د مطابقي تعریف نور ته شاملي ولی پدی چې هغه کل و جمعی اشعار د هغه مرول اشعار راولی طالبانو د ترکیب است ترکیب په علاقه است یا دا خلاص بخلاف التمام دا تمام لفظ اشعار د ترکیب راولی نه د اجزا و سینه راولی اجزا دی نلری ام تام ورتویل کیجی کل نورتویل کیجی چه اجزا و نلری جمیع نورتویل کیجی چه افراد و اجزا و نلری پا پویرگی تام سما پا مطابقی دی او یا بدا لفظ دال بالوضع دالی علا جزئی پر جز دا موضوع لهو داغ بیا مسما دی بالتزمون پا تزمون دیتا دلت تزمونی وی شنی نکتا دا ویلی کونی المدلل پا زمن کی دا موضوع لهو دی شو هو هغه موضوع له ونو بار حیوان ناچک دی چې یوازې پر حیوان دار بولې په زمین کې حیوان ناچک یا یوازې پر ناچک دار بولې په زمین کې د حیوان ناچک یا په بغل کې بل نقطه ده وای وای ته زمون در لغت ته زمون په لغت چیزی را در بغل گرفتن یو شی په دې بغل کې نیول خو سګی دی یو ګوله ډوډۍ په بغل کې نیول د رواني خوري دا ته ویل کیږي او په اصطلاح دلالت د لفظ دی پر جز د ماوجه له چې مدلول معنا د موضوع له جز د انسان موضوع له حیوان ناطق دی مدلول یې څه یوازې حیوان وبولې یوازې ناطق وبولې دا ته ویل کیږي په پویر دا خلاص نو ان کان کچیر له دلره جز و او نو کې جز نه درلودي دا علت تزمنی دلالت راتلای استجبان لاند نو وړ نو کتور سره وای وای پیه په دغه تور کې چې انکان له جزء احتراز د نقطې څخه وک ولی انه دا نقطه خلا یکون ندی لها دې لره جزء نو په کان دی دلالت او عدالت د نقطې پر اخر د خط دا مطابق دی ولا تکون تزمنی ندی جزء ملي خير والأولاد شدينو التمثيل دا مثال ويل دي فلفز دا الله دا دا الله فلفز چه مثال ويل سوي دا با أولا وي فبويري الموضوع چه وزد دا أغزات مقدسة دا فار كما لا يخفى دا خبر خفين دا لفز دا الله چه دا كم مقدس ذات دا فار وزد با مقدس ذات کی اجزاستا هیچ بیا دی راتو نوائی دا کو سبی لفظ دا علا وزدی ذات چی مقدسا ذات خو آدی زال دی علیف دی چی دی علیف لام دی مم دی قاب دی سن دی چی دی ذات چی المقدسا دغنی چی اجزا لی یعنو خود دا ذات چی مقدسا اغسوک مرادی بلی مصداقی دا الله لفظ چې د چا د پاره وازی دا غس خونو خو تعبیر په یو لفظ درته کومه په ذات مقدسه می تعبیر درته کړی په دغه کې نو اوس اجزا په ذات کې د پروژګار شته عباره دلته ته زمونی دلالت جوړېدلی شي یا دا د نقطې مثال چې دی وای ویلی دی دا اولانه ولې نقطه چې شته ویل کیږي آخر د خط دا خو اجزا عادي لري یو جز یې آخر دی یو جزی خط چی بیانو دشی جواب که چیار دا اخر مضاف و خط تا دی خط یه مضافی لیه دی دا اخر مقید پا قید خط دی قید خارج دی نیوازی اخر یه ماناس ولم بارنو آج اجزا نجی پکشید چی بیانو دشی وای چی مرول دا اخر چی خوام اجزا علیف دی حمزه دی ولار فا علیف دی خی درید فایر او کده شوامه چه داغه آخر ده خط سخمرات آغه مصداق دی بیا پا نکته که اجزاسته نو داغه سوال ولو که واردیجی پر نکته بانی یه وارده پا پا آغه قیی چه آغه قید خارج او یا پی اعتبار ده مصداق ده آخر ده خط مصداق ممرادی دا خط شروع خواخ آغه آخری جز چه باره تکسیم نه پکشنازی داغه تول کیش نکته نو بارزه که ناکت اولا توری ویلی سواده ندی ویلی دا دا نکتی مثال هم لگه دا لیسی و آغا لفظ دا علاج پر کمشی دلالت کی فاغی کچی اجزان است دا آغا دیر ظاهر و یقینیو زک آغا مثال نوتر دا آغا اولادی تجه دا نکتی مثال نو ام سڑی جوڑا والی سی طالبان و پویر پا داغ اعتبار لکما چی در تجور کی یا آغا لیری خبر چی بدل میزان کی براش پا اول طرف کی آغا بنو بیالت تا گورو طالبان چی داغ نکتا خونو بارد یو مقولی ده در اری مقولی بولی من نو خو جنس علی پیدا کی پسل خاما خواهی جنس پسل پیدا کی ترکیب پکشرالی زینی زینی ترکیب مستلزم ترکیب خارجی لرد نو خارجی ترکیب پکشی کی نو دا مثال دا تزمنی دا پارا وم دا مثال دا آغا چا دا اجراس پا دی انکان لو جز ان کی دا داغا سنس کیا داری تا دی کی اجزارا تاید وم آغو خو نو بیانو پیلی ری خبر دا دلتا دا دا لغت پی اعتبار خطس پا دا نکتا سنا چا پوس ولد او یا با دال وی دا غلق دغری او یا با دا لفظ دال بالوضع دال وی علاما پر آغا چا یو لازمو چی لازم وی هو دا دی موازل هو سر چی وصل لازم دا موازل هو سر وی پا زین دا بیا مسماکی ری پا التزام بانی دیتا دلت التزامی وای نکتا وای وای قیل یو چاوی دی لکه کوسگی وای لیما لم یقل ولی دشنو ویل چی بی لزم دام سما پا لزم دی توا پا التزام دی لزم دا مجرد دا باب مستر التزام دا مزید دا باب مستر دا مزید ولی ذکر که چی مجرد نذکر که و هو آغا مستر دا مجرد دی دا لزم قل نامر وایو هو ای دا التزام هو لزم دی سرا دا جادت دا معنا التزام خبیر تا دا آغا لزم دی سرا دا جادت دا معنا زیادت تا معنی جده که مزایه و پامو خطوه مجد دی مجد که با زیادت تر مجرد نوی دشت وای او یادا وایم لیانا زیادت تا بنا دلت پر زیادت تا معنی خاما خاکی لکه انسان مثال یادات فإنهو دا انسان یدلو دلت کی پر حیوان ناتک بل مطابقه ولی لی موافق تی لفظ والمعنى لفظ معنى سر موافق سول طول لفظ پر طول معنى دلت وکی تطبیق رالی کنه رالی داغه تطبیق سبب د جدلت امول کلوره نکته چوای یعنی دا د مطابقت یعنی زمو مراد یو په مطابقت سره موافقت مراد داغه مطابقی معنا دا موافقت تی طالبان دا دغه دی مرو او به سبب یها په سبب داغه مطابقت یتاه که ثابت شو دلت ماوی کې د لفظ چی انسان او د معنا چای ونه تک نو په اسم ما سما کی دا دلت په پیر مسببا په اسم باندې دا هغه سبب آنی چې مطابقت یعنی دلالت مسبب دی او مطابقت یا سبب دی نو تسمیه د سبب په اسم د مسبب یا تسمیه د مسبب په اسم د سبب سوی سبب د دلالت موافقت دی اوس دی مسبب ته چې دا دلالت دی و دې ته مطابقی وای مطابقی خونم د چاو د سببو د دې مطابقت په وجه د مطابقت په سبب باندې انسان پر حیوانات چک دلالت وکي وزته دلالت تمر مطابقی وایم مطابقی خو معنا موافقت موافقت خو اصلا د سبب نمو واسم پر سبب باندې شي وعلى احدهما فري وباج چې حیوان یا ناتک په زمن کې د کل موضوع له هو دا نو بیا څه زمونی شو چې دلالت یوازې پر حیوان وه په زمن کې دا حیواناتک نه وه بیا مطابقي درته ځین جوړېږي ولې مجاز دی مجاز مطابقي قسم دی یا نو په زمن کې به وایه او وعلی قابل العلم و صنعة الكتابة او دلالت انسان پر قابل العلم او پر قابل صنعة الكتابة باندې دا بالالتزام دا سنت الكتابه ته پر پر علم عتب کې تر قابل را لاندې کې چې پر قابل عتب کې مر دوه مثال جوړې یو خبر نو مر ول دا بل التزام نقطه وې سميت نو سما کې التزامي لكون الدلالات په سبب د لزوم ذهني دي او دا غته دلالت د لزوم ذهني په سبب وو ځکه التزامي ورته وې دا خلاص سیرا سی طالبان وه شوت دی وای وای اعلان پوس عن الدلالات اللفظية وزعي على ثلاثة أقسام دري قسمة دي مطابقية زمني التزامي مطابقية بلغة موافقة تويل كيزو يقال الكلمة في عربي والتابق النعل بالنعل دا بدي سواق فيه إذا توافقا شدادوا نعل بسر موافق سوال بعربي والتابق النعل بالنعل دا خلاص نو بتشمية دلتي متابقي مطابقة فتمطابقي دا لتوافق لفظ والمعنى دا جات سيد موافقة لفظ المعنى دي فكليت فتماميت تماميت يا فرات تقيد كليت يا تماميت مراد وليك پر كل د موازين ويا پر جميع وان بیا خپل پر صدانا شمول لكونو كتي د توي او هو داغه مطابقت سبب دي وهو داغه سبب د فار دلالت تي تعلم دا توافق سبب د دلالت دي دلالت لفظ فرمانا نو پسمي مسما کي مسبب فاسم د سبب طالبانو دا مطابقت سبب د دلالت واستلالت مطابقي وانو ده سبب نم جندي پريش اول تزمن په لغت هو دا تزمن انجراج تويل کی دا درجول دی شي په بل اي چیز را شي در بغل گرفتن نو په تشمیه ده دلالت تزمني په تزمن لانه ان درجه من درجه کړي دي جز په زمن کې ده کل وهو دا غر سبب ده دلالت تلفظ دي پر جز ماجلو نو په سميه مسما کې بیا م سبب اسم ده سبب ها هنا دلت ايضا دلت ما غا خبر فسيا شوي هي لم فوس ان دلالت على قسمين دو قسمين لفزي وغير لفزي وجب ان الدلالت ان كان كتير لفزي فالدلالت لفزي وان كان وان لم يكن كتير نو دال ترطور جير صلو نو ديوي غير لفزي ولان الدال ان كان كتير لفظا لفظه فالدلالت لفزي وإن لم يكن كنود الدال دال لفظي دغدي من لفظ النقل فالدلت غير لفظي ثم دلت لفظي على ثلاثة أقسام دريك اسمه وزعي عقلي تبعيدي فاللفظي تشدي ها فاللفظي وزعي لك دلت لفظ زيد بر حيواني ناتك مع هذا التشخص باي فالدال لفظ زيدي وزي والسوي رهواناتك ما هذا التشخص باي أو اللفظي عقلي بيا لك دلت لفظ زيد المصنوع شواري من وراء الجدار ده شاسة ده جواله شا اغلاتز الاتز نميني دا دلت كي پروجود دلاتز فإن لفظ ده ده اسخلام يوزانه ده وزسوي ده دلت ده فار پروجود دلاتز ده فار خيوازنه دلاتز بل يدلو دلت كي عليه پر جلاتز باني ده قبلية سه ده دلالت ده اثر ده پر موشر باني نو اثر دلت پر موشر ده اخو عقلي بي نو امر ويرم نو بل يدلو دلت كي عليه پر ده بالعقل واللفزي تبعينه لك دلت احح فرواجد الصدر فإن لفظ احح شدي لم يوزان دي والسوي لواجد الصدر دفار دا درد الشمي أو لم يدل دلت تملكي فرواجب عن الصدر بالعقل مفعول معلوم أنه داغ لفظ احح يدل دلت عليه فرجي وجد الصدر بالطبع تا بالطبع دلت سمس لفظي يعني أن الطبيعات تلافز تقتزي تقازاكي صدر دا داغ لفظ عند عروج فوقت داري زيدلو وجع اغدر صدر لر والمراد فضلت سر شمن قسم مطابقي وتزمني والتزامي تري اغد التي لتزي وزعيدي لا غير بل يو ندي لا غير لتزي ندي تاجبا ولبهس مر فالفاظ كدي چدال پر معنی ووي لا ندي زمر باس فغير كده الفاظ ولا فغير كده اغلق زه فغير كده يعني ولا فغير كده اغا وزعي ده لفزي السخر شا الطبيع وعقلي دي فاغي كمان ولي عقلي والطبيع كده يختلفان مختلف كده باعتبار ده عقله او ده تبايعه او الوزعي كده ففغير لا يختلف فاغي كي اختلاف نرد نو فاللفز الدال فرتمام وزي لهو باني يسمى مسمى كده دلالته ده دلالتيه ده بياسو يسرك شده دلالتي المطابقة ورتوائي ها ولي تطابق اللفز والمعنى لفظ معنا سر موافق او لفظ دال پر جز دمو وجهله لك دلت انسان پر حيوان او يا پر ناتك باني دامر ويمر يسمى مسماكي دلالته دغ دلتي دلت بالتزمن ساكي ولي مدلول پر زمن كي دمانا يموزله دي او لفظ دال پر اغ خارج دموزله وس چه لازم يد موزله وس لك دلت انسان پر قابل العلم و پر صنعة الكتابت دا يسمى مسماكي پر التزام باني ولي مدلول هو مدلول ده ديال لفظ شي انساني شاغا مدلول قابل علم وسنو كتابتي دا لازم ده موضوع له وصل شي موضوع له حيواني ناتك تي تاجوان دا خلاص وبس يا شاور سلواي اللزوم على نوعين پر دو قسم احدهما اللزوم بيان معنى خسر فدا زي نسي کو تعالی گوری تی دا لزوم بیان وکی دا اشی خبر تک و تا کړل خبر یو لږ کمزورې کړل د طالبان دا لزوم نه دی طالبانو لزوم دا موږ ویل موږ درې قسم لزوم درې قسم یو لازم الماهیت دی یو لازم الوجود خارجی دی یو لازم الوجود ذهنی دی طالبان دا لزوم درې قسم لازم الماهیت لازم الوجود ذهنی لازم الوجود خارجی د پای د پایو وخت دا لازم الوجود خارجی چیش ته ویل کیږي چې لازم د ملزم سره لزوم لري البته که ملزم وجود په خارج کې پیدا کی دا ته لازم خارجی وي دغه دی لزوم خارجی وي لکه چې وا د حبشي سره دا مثال چې حبشي وجود په خارج کې پیدا کی بیا به نو سوا د سره وي تی به پوس ورس نو کده شوی چې دا خارج ته مر وای مر د دې حبشي وجود نه ایسوي په ځین کې ابیاز هم متصور والی دا یو وجود ځینی بیا و دې ته وی کی چې دا د لازم وجود د ملزم سره هلته وي چې ملزم ځین کې وي بار د یو سره لازم یو مثال واس لکه نوعیت د انسان سره انسان چې زین تراسی نو بار نو او سره لازم په خارج کې خدا کو سګی دی دا خبر دی طالبان دا اوس نو عادت نو دا غش کې دی طالبان دی په پوزر مر ور دا دغه چې دی لازم وجود زینی خو دې ته ویل کی چې هغه مر ور په زین کې وجود پیدا کی بیا لازم لزوم مستلری لکه نوعیت د انسان سره دا نوعیت د انسان سره البته لازم دی چې انسان په ذهن کې وي که خارج ته راوځي بیا خو نو فرد دی مشخص جز دی یو فرد وي طالبان دا هغه دی کړل لازم الماهیت ته بیا وجه ته ویل کیږي چې تعلق بې ظرفین دو نه ظرفین نه لري تعلق تر یو ظرف او تر بله ظرفه نه لري لکه خارجي چې تر خارج درلودي ذهني تر ذهنه درلود یا که په خارج کې وي هم بس دا لازم د ملزوم سره لازم که په ځین کې ویم هغه لکه زوجیت ته اربعه اوسه یا فردیت ته ثلاثه اوسره مثلا اوس نو اربعه که په خارج کې دا اربعه وي هم زوج که ځین ته دا اربعه ولاړه هم زوج دا هغه دی که نه دی نو مطلق کې لزوم خو یو وار دغه درې قسمه بیا د دې څخه بغیر دویم تقسیم د مطلق کې لزوم بیا کیږي ولازم بین و غیر بین لازم بین او غیر بین دی ته ویل کی لازم غیر بین دی ته ویل کی چې دا د لازم لزوم د ملزوم سره دا موقف پر واوستي باندې دا غیر بین لکه حدست عالم لکه حدست لازم دی د عالم سره دا موقف پر واوستي دی متغیر دی عالم ار متغیر حجس نو عالم حجس دی حدست عالم سره لازم سر. موقف پر واوشتی دغه ته لزوم غیر بین وای او کدا لازم لزوم د ملزوم سره توقف پر واوسته نه درلودي دا نو بار بین دی ورته وای دا لزوم بین بیا خپل په ځان کې پر دوه قسمه یو لزوم بین په معنی اخص دی یو لزوم بین په معنی عام دی طالبان لزوم بین په معنی اخص وجه ته ویل کیږي تصور د ملزم دی وکي بس دغه کفایت کوي په یقین کې د عقل پر لزوم په مابین کې د لازم او د ملزم د لازم تصور دی نه دی کړی کو سګه یوازې د ملزم تصور چې وکي بس دا کفایت په دی کوي چې ای لازم سره دغه ملزم سره لزوم دی نه لزوم لري او لزومی بین په معنی عام بیا دی ته ویل کیږي تصور د لازم وکي تصور د ملزم وکي اوس عقل یقین کی پر دې چې ای لازم ته دغه ملزم سره لزوم لري چې دی یوازې تصور د ملزم وکي هغه کفایت په دا مر ول جزم کې د عقل لکی په لزوم نو دا ته بیا لزوم بین په معنی عام وای اوس نو په دغه دلالت التزامي کې طالبان دا هغه اول قسم درې لزوموس لزوم الماهیت ته لزوم ذهني لزوم خارجي نو که لزوم ذهني شرط لزوم ذهنی غواړي. خارج چې موږ لزوم ولري کنه ولري پروا نه لري. لزوم ذهنی غواړي. لزوم ذهنی نو کوم لزوم ذهنی دی؟ بیان دی که غیر بیان؟ بیان. بیان غواړي. په بیان کوم یو غواړي؟ بیان په معنی اخص غواړي که بیان په معنی عام غواړي؟ نو اختلاف. جمهور علما پر دې دي چې بیان په معنی اخص غواړي. امام مذهب دادی چې لزوم بیان په معنی عام غواړي. دا به نو بیا وروسته خبره ده طالبان. خو صرف دا درته معلومه سول چې په دلت التزامي کې په دې درو لزمو کې کوم لزوم دی؟ ذهني. په دې ذهني کې بیان دی که غیر بیان دی؟ بیان. په بیان کې بیا بیان په معنی اخص دی که په معنی عام؟ هم اختلاف. بعضې بیان په معنی اخص بولي، بعضې بیان په معنی عام بولي. خبره دغه چې ته کوتا کړې ده ته راځي. د اللزوم على نوعین، احدهما یو لزومي بیان په معنی اخص، وهغه دا دی چې کون وي تصور د امر خارجي لازم وي د تصور سره د مستمع. چې ما چې د مستمع تصور وکړي دغه دی لازم خارجي ته پخپله وسړی. والثاني لزوم بیان په معنی عمل، وهغه دا دی چې تصور تصور د مستمع کې په ذهن تصور به د امر خارجي کې وس فيجزم عقل يكن كي عقل فلزم بينهما فلا يعلمون معنيش ان ايهما كم يود دغه دو سمرادي ها هنا د فد په د فکر دي سيد داغه په شرق خپل د هاذ الكتاب د فار چي چې مشهور په ميري ساغوجي ده هغه د فکر دغه اشتباه ده چې کم يو معتبر دي بقولي فجې کوسر اي يمنع د چا الفاجه لتوي وي اي يمنع داغه مطلب ده يعني انا معتبر په دلت زاميك هو لزوم بیان په معنی اخص دی. لزوم ذهنی بیان په معنی اخص دی. دا یو تور بیا تور سره کښېست دا خلاص. نو امر الاقول زوای على هذا بنا بردغه نو یشکلو مشکل سبر مثال د متن چې دلت التزامي د پاره ولي ولي بداهتن بدهي ده چې انا ليس نست ما بين کې انسان او د قابل علم او د سنت الكتابت لزوم بیان په معنی اخص نست. نو په الصواب انداري چې معتبر فيها فدغه مرون دلت التزامي فنيز دم السنب هو لزم يبين فمعنى عام معتبر لكن هذا مذهب امام رازي دي دا خلاص دي ولم يشترط شرط نكي دا لزم خارجي ولي نكي شرط طالبان شي لزم ذهني شرط هو دليل دار لان الالتزام دلت التزامي متحقق بدون وبيل امر لزم خارجي لك فعام يك دا عام معنى عدم دا بصر ففير عدم دا بصر دي. وسنو په دې مرون د عمي سره د عدم سره دا بصر په خارج کې معانده نه لري. په ځین کې مرون د عمي معنا بلا بصر کولی شي. د دې عدم مرون تصور بلا بصر کولی شي کوي شي. دا دیواله هم باید عما وي لیکن دته د شان خو بصر نشته. نو خو عدم د بصر دی چې د شان نو بصر وي په خارج کې د دې عمي او د بصر په مابه کې معانده نه لري لیکن په ځین کې لزوم ځینې ده انه يدلو دلالت کې د عامې پر بصر بالالتزام ولانه د عامې عدم مخصوص دي چې مضاف دي په پوهېږې المضاف الیه دا عدم د بصر نه دی دغه دی هغه عدم مخصوص دی هم والمضاف الیه چې هغه بصر دی هغه خارج دی جن سره د معاندې بینهما په هغې کې په خارج کې معنی شته خارج کې معانده ده په هغې لزوم ځینې شته دغه دلت التزامي دوی بولي نو که لزوم زی خارجي می شرط کړه وای بیا به یو ځای شرط نه وای مشروط ناشنی براغلی وای نو می زه کتل چې مرو هغه لزوم خارجي شرط یو مخکې بل شرط کنه نشته زی